з'явилися люди низького роду із східних країв, відважилися піти походом на наш край і зайняли його легко, без бою. А коли підбили наших володарів, то як дикуни попалили наші міста, поруйнували святині богів і всіх мешканців переслідували як ворогів. Одних убили, а дітей і жінок забрали в неволю. Пізніше ці гіксоси заснували собі столицю Ауаріс у східному краю Нільської дельти. Обрали собі короля, розіслали залоги по всьому Єгипту і тримали край у неволі. Часи занепаду Єгипту і гіксоської влади давні історики відносять до часів володіння 13-17 династії, разом коло двох століть – 1788-1580 роки до Христа. Із чужинецького завоювання визволив Єгипет фараон Яхмес I 1580-1558 роки до Христа. Він був з 18-ї династії. Походив із Фів, із місцевої княжої родини. За допомогою інших князів почав він боротьбу з наїзниками, здобув їхню столицю Ауаріс і прогнав їх з Єгипту. Примітка: наїзники, загарбники. Аби не допустити нового нападу ворога, він виправився до Сирії і там розгромив останки гіксоської держави. Потім фараон взявся відбудовувати авторитет влади. Князів і вельмож, що допомагали йому у визвольній боротьбі, він нагороджував землями й урядами, а до тих, що в'язалися з ворогами і не хотіли визнати його владу, він не знав милосердя, нещадно нищив їх, а їхні посілості прилучав до фараонських земель. Провідне місце в країні зайняла тепер нова верства войовників. У довгій боротьбі з наїзниками єгиптяни, за природою мирні та невойовничі, перетворилися на хоробрих жовнірів. Представники середніх станів охоче вступали до війська, де їх чекали почесті й нагороди. Після війни в їхніх руках залишився адміністративний провід. Єгипет став мілітарною державою. Поруч із лицарським станом великий голос мали також фіванські жерці, а опікуном держави став фіванський бог Амон. Оновлена держава взялася за нові підбої. Фараон Тутмес перший знову підбив Нубію і сягнув аж до четвертої катаракти, на 600 кілометрів далі, як середня держава. Сам фараон цілий рік перебував у здобутій країні, особисто доглядаючи її організацію, а на чолі місцевої влади поставив свого намісника, який мав титул королівського сина Нубії. Після цього Тутмос звернув свою зброю на північ, а саме проти Сирії. Семітські народи, котрі замешкували ці околиці, дійшли вже в ті часи до великого культурного розвитку. Надморські фінікійські міста вели торгівлю в усій Західній Азії і довкола Середземного моря, а також утримували живі торговельні зносини з Єгиптом. Але на ці багаті землі почала простягати свої впливи Вавилонська держава, що також дійшла тоді до розвитку. Тутмос пішов походом проти Сирії, а й десь над середнім Євфратом розгромив азійські війська. На цьому місці